Dagen begynder skyet eller tåget, ellers kommer der nogen eller en del sol. Men i de østlige egne bliver det igen skyet i løbet af eftermiddagen med regn eller byer flere steder. På Bornholm kan regnen blive ret kraftig, og DMI har udsendt et såkaldt risikovarsel for kraftig regn og skybrud på øen. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 22 grader. Vinden er lidt til frisk fra nord og nordøst på Bornholm op til hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui, og med i studiet har jeg avislæsende Tarik Ziad Hussein, debattør, jurastuderende, en af dem, der arrangerer den her demonstration. Vi siger nej til uislamisk stat, som finder sted kl. 18 i dag. I studiet er også Andreas Kamt, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp. De sidder begge to meget ivrigt og bladrer i dagens aviser. Det gør i hvert fald Andreas Kamt, men Tarik, du sidder bare foran en computer. Hvad nu er det for noget? Fordi jeg har alle nyhederne samlet der. Det er lidt lettere at bladre. Det er virkelig... Det er old school og new school. Der er en kulturkløft her, ikke? Ja. Som er mere betinget af alder end noget som helst andet. Tarik, du er 23? 22. 22, hold da op, en vorhar. Andreas Kamp, må man spørge, hvor gammel du er? Det må man godt, jeg er 65. 65. Du foretrækker den gamle avis, ikke? Nej, gamle det vil jeg ikke sige, men nu har jeg ikke slet alt mit grej med, fordi jeg har en taske med alverdens grej i, som jeg også bruger meget. Men, nå ja, okay. Men jeg elsker faktisk at bladre rundt i aviser, især når det ligger sådan en stor stak her. Og man har jo mulighed for det her i weekenden. Og det er lidt, altså, på mange måder det er nemmere at bladre i en avis, end det er at sidde og trykke på knappen. Ja. Vi skal høre, hvad I falder over i aviserne senere på timen. Vi skal også snakke om, hvorvidt det er en god idé at kåre en nationalret. Jeg ved ikke, om I har fulgt med i den her debat, som fødevareminister Dan Jørgensen startede med. Danmark skal have en nationalret. Vi har en national fugl. Hvorfor så ikke have en nationalret? Hvad mener du om den idé? Det skader vel ikke noget, eller hvad? Skriv ind på 42 600 247. Er det en god idé, at Danmark skal have en nationalret? Er det ren symbolpolitik? Altså, personligt mener jeg, at det her det er udtryk for, at vi har en minister siddende, som ikke kan skrue på skatter og afgifter. Han har ikke sat mange penge at gøre godt med. Det er altså nogle andre ministerområder, hvor man kan gøre det. Og de siger, nej, Dan, du får ikke lov til at sætte moms og afgifter ned på frugt og grønt. Og desuden så har vi nu fjernet sukkerafgiften og fedtafgiften, hvilket har resulteret i, at danskerne drikker mere sodavand end nogensinde, og det er billigere at købe sodavand på tilbud end at købe mælk. Så man er jo nødt til at gøre noget andet, og så gør man det, at man siger, okay, vi bruger 600.000 på en konkurrence, hvor folk foreslår Danmarks nye nationalret. Hvad siger I til det forslag, Andreas Kamm? Du sidder og knækker lidt. Jeg har smilet og grinet, fordi altså, det er jo sådan lidt et stunt, er det ikke det? Sådan ser jeg det, og det kan være hyggeligt nok, fint nok, men jeg synes ikke, det er jo ikke sådan en stor væsentlig ting, og jeg undrede mig faktisk over, at det fik helt vildt meget sendetid forleden, var det i News, hvor man diskuterede op og ned og stolper i et kvarter 20 minutter. Altså grundlæggende set derfra, hvor jeg er, fuldstændig ligegyldige ting, altså helt ærligt, så fandt man ud af, at der var tre konkurrerende menuer. Gæt selv, frikadeller, flæskesteg, stegt flæsk og persillesauce, og så var der en farlig outsider, der hed bøf, hakkebøf. Hakkebøf, okay. Altså jeg tænkte, ved I hvad, nu må I stoppe. Så to gange her. Gris og en okse. Jamen stop nu det her. Ikke? Det er simpelthen ikke spor interessant. Det er det rene pjat, altså. Undskyld. Tarik, hvad siger du? Man kan sige, som debattør, så er det min opgave altid at have en holdning til alting. Men det sjove, det er, det har jeg altså ikke til det her. Umiddelbart synes jeg, det er fra den ene side ham og fjollet. Jeg kan godt se det fra hans side af, at selvfølgelig har han jo en interesse i at sætte en dagsorden. Men hvis vi skal tage det ned på et seriøst plan, og man oprigtigt gerne vil have, at danske familier skal ændre madvaner, man først og fremmest spørger, om det overhovedet er statens og Dan Jørgensens opgave at gøre det. Og det er jo baggrunden for den her konkurrence her. Vi vil gerne have, at danskerne spiser sundere. Ja, og som du selv så fint siger, jamen, man ved jo godt, at det, der reelt hjælper, det er for eksempel, at man sætter prisen ned på grønt, fjerner momsen på det, eller et eller andet andet. Men at tro, at det her reelt skulle ændre noget som helst, det er fjollet. Og så er der også dem, der har sagt, hvilket er et helt fair argument, det er, at det er da fantastisk, at Dan Jørgensen, som ikke er gift og ikke har børn, skal sidde og argumentere for, hvordan børnefamilier skal tilrettelægge deres hverdag og lave aftensmad. Men ja. Og nu hørte du et bud fra Andreas Kamm og Tarik Ziad Hussein her i studiet. Du kan jo høre Andreas Kamm grine her. De synes, det er fjollet med den her konkurrence, hvor fødevareministeren han gerne vil kåre en nationalret herhjemme. Hvad mener du? Skriv ind på 42 600 24 7. Vi har et interview med Dan Jørgensen senere på timen, hvor vi også får besøg af en sundhedskonsulent, som egentlig svarer på, nytter det her overhovedet noget, og er det de knapper, vi skal skrue på, hvis vi vil have, at danskerne de spiser sundere. Du kan også svare på, hvad du så mener, der bør være Danmarks nationalret. 42 600 24 7, og den sidste del af spørgsmålet vil jeg også gerne have jer to til at svare på. Vi starter med dig, Andreas Kamm. Har du et bud på Danmarks nationalret? Nej, det har jeg simpelthen ikke, fordi altså, jeg kan sagtens være med til, at der er mange, der får frikadeller. Hvad er din egen yndlingsret? Jamen, jeg er jo mere sådan til det italienske og sådan noget, så det bliver nok ikke et hit. Det er også lidt en udfordring, ikke? Vi er så lille et land. Vi er jo meget påvirket af andre landes kulturer for mad, som vi har integreret i det danske køkken, ikke? Altså, skal man så vælge pasta fra, selvom det er det, som danskerne måske spiser mest af? Altså, man kan sige, jeg håber ikke, Peter Skorp stadig lytter med, for han bliver nok sur, men som sådan føler jeg ikke, at vi har en særlig dansk madkultur. Og langt de fleste danske familier i dag, jamen, det mad, som vi spiser, jamen, det kommer jo ud fra inspireret af USA og Tyrkiet og Grækenland og Italien. Og sådan er det nu engang. Så. Har du et bud på en dansk nationalret? Så skulle det næsten være shawarma. Ja. Det er i hvert fald det, alle kan lide, og alle spiser så. Det er billigt, synes, det går hurtigt. Ja, præcis. Det har virkelig invaderet det danske køkken på ingen tid. Shawarma, ikke? Det bliver Dansk Folkeparti sur over. Ja. Må jeg ikke sige, jeg laver faktisk frikadeller, og mine børn siger, at de er kanon gode. Jeg laver faktisk flæskesteg. Jeg steger også hakkedreng. Ja. Jeg sætter stor pris på det. Så det er ikke i den forstand, synes jeg ikke. Jeg vil ikke kaste smuds på dansk mad. Jeg elsker det. Jeg sådan er bundeæt, så jeg sætter stor pris på det. Jeg synes ikke, der er så meget... jeg synes ikke, der er så meget sving i denne her. Nej. Hvad med rød grød med fløde? Kunne man ikke kåre det til Danmarks nationalret? Fordi det bruger man jo ofte som, kan du finde ud af at tale ordentligt dansk? Jeg synes, så kan man sørge for, nu nærmer vi os noget der. Dem, der kan udtale navnet på retten, de må spise det. Og så er det Danmarks nationalret. De skal holde skeen i lommen. Ja. Fordi så handler det både om signalet i retten, plus kan du udtale det. Ja, måske du har en pointe der, så kobler vi nogle kompetencer her. Det kan være, det er den vej, vi skal gå. Ja. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Og så vil jeg byde velkommen til morgens tredje hovedgæst og avislæser. Velkommen til, John Hatting. Ja, godmorgen. Godmorgen, John. John, du har lyttet lige med til den her diskussion om nationalretten. Altså, før vi når dertil, så vil jeg gerne bede dig om at introducere dig selv, som de andre også har gjort. Hvem er du? Jamen, jeg er fagforeningsformand, og det er jeg i Kriminalforsorgsforeningen, som er en lille fagforening, der opererer inde i fængslerne og inde og omkring kriminalforsorgen og retspolitik. Vi organiserer lærere, pædagoger og en række andre civilt ansatte, så vi er altså ikke fagforening for betjente og andre med uniform, men altså en civil fagforening. Hvad er jeres hovedopgave? Hvad vil der ske for mig og Tarik og Andreas og alle andre danskere, hvis I ikke eksisterede? Jamen, man kan i hvert fald sige, at vi har sådan en evig både kamp, men også insisterende virke for at prøve at få skabt mere resocialisering, mindre kriminalitet, bedre løsninger, sådan så at dem, som havner i fængslerne, at de kommer bedre ud i den anden ende. Og det handler for os helt sådan bottom line om, at vi kan se, at folk, der havner i fængslerne, jo nuvel er kriminelle, og nogle er også hardcore kriminelle og kan være ganske vanskelige at nå, men rigtig mange er altså også folk, som har... været ramt af hjemløshed, ramt af misbrug, af alt, hvad du kan forestille dig af social ulighed og sociale problemer. Og så tænker vi, at hvis vi kan hjælpe de her folk videre på en fornuftig måde, så de kan lande nogenlunde fornuftigt, og det kan jo både være i forhold til fritid og i forhold til det at kunne klare sig i samfundet, altså at man ikke kun kommer ud og ikke begår ny kriminalitet, men måske endda også bliver bidrager til samfundet og får en plads, sådan så at man indgår og får mening i sit liv. Det tænker vi sådan. Ja. I al beskedenhed, det kunne være en ret god mission. Det kan man jo ikke rigtig være imod, vel? Vi er vel alle sammen enige om, at det er en god ting, at man hjælper folk på plads i samfundet igen, når de er begået kriminalitet, når de kommer ud af fængslerne, at de bliver resocialiseret, at de ikke falder tilbage i kriminalitet igen. Og når vi taler kriminalitet, den der fylder meget i den offentlige debat, det er jo den, der skaber frygt, og det er sådan noget som voldskriminalitet. Det er jo ikke folk, der sidder derhjemme og laver skattesvindel osv. osv. Den kriminalitet, hvor man tænker, det skaber frygt. Er det mig, der kan blive slået ned? Er det mig, der kan blive røvet? Og så videre, og så videre. Hvad er de største udfordringer, når det handler om at undgå, at folk ryger tilbage i spillet igen? Man kan i hvert fald sige, at på et debatniveau, så er du fuldstændig ret, at så har vi på den ene side rationalerne omkring, hvad vil virke og hvad vil hjælpe. På den anden side, så har vi alt signalpolitikken og alt det, som spiller på frygt, og som spiller på, at vi skal højne straffene, fordi at lige så snart at en politiker siger, jamen så må vi have fordoblet straffen her eller hint, så kan man godt sidde derhjemme og tænke, godt, så bliver der taget hånd om det her problem. Virkeligheden er bare, at så burer vi folk ind i længere tid, og så kommer de mere forhærdet ud i den anden ende. Så man kan sige, på den politiske front, i den debatsfære, så har vi en kæmpe udfordring, fordi at følelsesargumentet, det vinder ganske ofte over de her rationaler, der er sådan at både sund fornuft og viden. Hvad tænker mindst. Du på, når du siger følelsesargumentet? Jamen, det er jo, at hvis der er en alvorlig sag, vi kan jo tage den seneste, der har været med de her piger, der har unge piger, der har overfaldet, var det Nasser Carters datter, ja. Og der har været andre episoder, så er der straks en debat i gang om, jamen, nu skal vi have fjernet den kriminelle lavalder, uden at man tænker over den manglende retliggørelse, eller der vil være på et område, så det vil have en række retspolitiske konsekvenser, eksempelvis. Og der er mange andre argumenter i den debat, men den er bare båret, tænker jeg, af en lang række følelsesmæssigt og følelsesladede argumenter og rationaler, som kan være fornuftige nok et stykke hen ad vejen, fordi at retspolitik skal også være båret af, hvad vi tænker og mener, at et samfund skal være bygget op omkring. Det skal jo give mening, for ellers begynder vi at tage sagen i egen hånd. Så det er jo en afbalancering af synspunkterne. Men hvis vi ikke kan den balance, og vi kun lader os bære afsted af følelserne og af deres rå vold, så kommer vi ud på et skråplan, hvor så bliver det sådan øje for øje og tand for tand, og det smadrer farligt for et retssamfund og for et moderne samfund. John Hatting, du er som sagt en af hovedgæsterne her i studiet her til morgen i Radio 24/7 Weekend, formand for Kriminalforsorgsforeningen. Du bliver siddende med os i knap halvanden times tid og bladrer aviserne igennem, og hvor noget af det, vi også skal diskutere i den her time, det er blandt andet, bør vi kåre Danmarks nationalret, og hvad bør i givet fald være Danmarks nationalret? Du lytter til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Og der er flere, der har skrevet ind med deres bud på 42 600 24 7. Brian har en ret god pointe. Danmarks nationalret har jo ikke noget med sundhed at gøre. Stegt flæsk med persillesovs, ingen tvivl om det, hilsen Brian. Og det er jo en god pointe. Det er jo lidt paradoksalt, at fødevareministeren laver det her initiativ, den her konkurrence. Nu skal vi have kåret nationalret. De retter, folk peger på, er jo ikke ligefrem sunde, og det er jo ellers det, der er formålet med fødevareministerens madrevolution. Så er der en, der skriver, min oldemor lavede stuede kål med kogt røget flæsk, og hun har altid sagt, at hendes bedsteforældre kaldte den ret for pæredansk. Og tyskerne skulle have lavet deres sauerkraut ud fra den danske kålopskrift. Jeg tror faktisk, at den gamle kone havde ret. De var af fisker bondefolket og lærte af deres bedsteforældre med venlig hilsen. Morten. Så er der en, der skriver, det må klart være flæskesteg, men for at være politisk korrekt og for at tilfredsstille alle, så tager jeg dansk bøf med løg, skriver Claus Smiley. Så skriver en anden, der er et punkt, der godt kunne give ballade med hensyn til den der nationalret. Hvad nu, hvis det bliver svin? Det er trods alt det kød, vi producerer mest af. Ja, mange bud her, og så er der et alternativt bud her. Pernille fra Aarhus skriver, jeg foreslår Hokkaido-suppe med hummus og speltboller som nationalret. Har aldrig kunne lide de tre foreslåede retter, altså stegt flæsk med persillesovs og flæskesteg osv. Alt godt for grisen. Er kredsen troede, at dansk nationalret var rød grød med fløde, skriver Pernille. Men hun foreslår altså Hokkaido-suppe med hummus og speltboller. Den altså, jeg ved sgu ikke, hvor bred en gennemslagskraft det har. John Hatting, Tariq Ziad Hussein og Andreas Kam, I sidder med aviserne. Hvad er I faldet over? Skal vi starte med dig, Andreas? Jamen, altså, det er jo ikke så sært, at jeg følger først og fremmest debatten om krigerne, der drager til Mellemøsten, og så følger jeg jo meget Ukraine-situationen, som jeg synes er en farlig ting, og som jeg er bekymret over. Det er jo noget, der begge dele har varet et stykke tid, og helt sikkert vil vare endnu længere, og jeg synes, det er kæmpe udfordringer. Begge de problemstillinger er kæmpe udfordringer. Hvorfor er du så optaget af de historier? Ja, det er jo fordi jeg og Dansk Flygtningehjælp er involveret i arbejde på jorden. Vi arbejder i Mellemøsten, både i Syrien og alle nabolandene på temmelig massivt niveau. Jeg tror, vi sidste år havde, kan man sige, 1 milliard kroner involveret i hjælpearbejde i Syrien og omegn. Så det siger sig selv, at de medarbejdere, vi har der, og hele organisationen er meget optaget af, hvordan det går. Ukraine, der har vi før været. Vi troede faktisk, at vi kunne rejse hjem i 2013. Nu har vi en mission i Ukraine for at se på, hvad det er for humanitære behov, der er opstået i forhold til konflikten i den østlige del af Ukraine. Og jeg tænker, at der bliver en hel del at gøre for humanitære organisationer også der. Så vi følger jo verdens gang på den måde. Og hvis man for 2 år siden havde sagt, at jamen, efteråret 2014, nogle af de humanitære indsatsområder for Dansk Flygtningehjælp der, det er Syrien, og det er Ukraine. Hvordan ville du så have reageret? Så ville jeg have sagt, at jeg er helt klar over, at Syrien er her for at blive et stykke tid. Men jeg havde ikke gættet på det, der sker i Ukraine. Og det virker absurd, at de to lande skal i samme bås, når vi taler humanitært arbejde. Ja, det kan du sige, men for os, der har været i Syrien, vil jeg sige, i forhold til Syrien som land, virker det også absurd, at vi har 6,5 millioner internt fordrevne og 3-4 millioner, der er flygtet ud af Syrien, som var et dejligt land at besøge som turist. Mange danskere har været i Damaskus og købt tæpper og hængt ud på restauranterne. Super hyggeligt. Bortset fra, at regimet ikke var helt så super hyggeligt, men et land som et dejligt land med mange historiske ting at se på, en hyggelig befolkning med en selvforståelse, der hed, her kan alle regioner følges ad. Noget, som imponerede mig meget, det var noget, enhver syrer fortalte os, at Syrien er anderledes end mange andre lande i Mellemøsten. Her i Syrien kan vi gå hånd i hånd forskellige regioner, piger og drenge følges hjem fra skole, uanset at de repræsenterer forskellige trosamfund osv. Faktisk noget, der sådan så lidt lovende ud, og så braser det totalt sammen. Det var jeg chokeret over. Vi var i Syrien fra 2007-2008 for at hjælpe de irakiske flygtninge i Syrien. Dem var der 1,5 millioner af. Og pludselig vender billedet. Nu er vi i Syrien for at hjælpe de internt fordrevne i Syrien, og vi hjælper syrere i Irak. Vi hjælper syrere i Tyrkiet, vi hjælper syrere i Libanon og i Jordan, og vi gør det jo så på europæisk plan og i Danmark også. Men den store indsats ligger som sagt derude. Det har været chokerende, synes jeg, at se, hvor galt det kan gå med sådan en hast. Og noget af det, der har fyldt meget i løbet af den her uge, det er, at de her kampe, den her borgerkrigslignende tilstand i Syrien, den tiltrækker alle mulige forskellige typer. De fleste rejser jo til Syrien for at være på oprørende side, og det bliver mere og mere mudret, hvem oprørende er. I starten så var det den frie syriske her, hvor man tænkte, her er en gruppe, vi kan hjælpe, hvis man skal give noget bistand i forhold til krigen mod Assad, så skal man jo bruge en eller anden gruppe, man kan skrive under på, jamen det er da good guys. Nu er Islamisk Stat, ISIS kaldt dem, hvad du vel, der er flere, der reagerer på, lad være med at kalde dem i Islamisk Stat, det er det, som de selv gerne vil kaldes. Den her gruppe her er vokset frem i Syrien. Den har i den grad også vundet rodfæste i Irak, og i ugens løb er de her folk, der rejser til for at slutte sig til ISIS og blive syrienskrigere, fyldt rigtig meget i den danske debat. Her på radioen, der havde vi blandt andet historien om en 25-årig fyr fra Ishøj, der var taget til Syrien, som står og poserer på nogle billeder fra Syrien en del af ISIS propaganda, hvor han står med et afhugget hoved i hånden. Det er altså en dansker, der tager til Syrien for at kæmpe på deres side. Det har fået flere partier i Folketinget til at sige, at man bør tage statsborgerskabet fra folk, der vælger at agere på den måde. Altså danske statsborgere, der tager til Syrien for at kæmpe. Hvad siger du til det forslag, Andreas Kamm? Jeg synes, det er svært at vurdere forslagene, men jeg er akkurat lige så skræmt over det, der foregår, som politikerne er. Og jeg er for så vidt glad for, at politikerne er i fuld gang med at drøfte, hvad man kan gøre. Mm. Jeg kan ikke gennemskue, hvad der kan gøres inden for lovgivningens rammer og inden for retssamfundets rammer. Men jeg kan roligt sige, at jeg synes, man må gøre en hel masse. Jeg tænker selvfølgelig som mange først på at forebygge alt, hvad man kan i de miljøer, som skaber disse her forestillinger hos unge mennesker. Men jeg tænker også i andre ting, for jeg synes ligesom de fleste, det er helt uacceptabelt, hvad der foregår. ISIS er en helt uacceptabel organisation, og deltagelse i den grusomhed er naturligvis helt uacceptabel. Jeg er ikke den klogeste på det arsenal af instrumenter, der kan bruges for at komme det til livs. Men jeg deler opfattelsen af, at vi må gøre alt, hvad vi kan, både forebyggende og også efterfølgende i forhold til straffemuligheder og hvad vi har. Tarik, jeg går ud fra, at du også har fulgt med i den her debat i ugens løb. Hvad siger du til det? Det her forslag om simpelthen at true med at tage statsborgerskabet fra folk, er det et godt instrument? Altså, til at starte med lige præcis det her med statsborgerskab, har jeg meget svært ved at have en holdning til, fordi jeg heller ikke ved, om den rent juridisk går. Og også fordi jeg på mange måder synes, det er en glidebane, og heller ikke ved, om det løser problemet. Når det er sagt, så synes jeg, at debatten med de her Syriens far fra politisk hold har været kendetegnet af ekstremt meget populisme, forstået på den måde, at man udelukkende har talt om, at man har prøvet at overbyde hinanden i, hvem der kan have den strengeste straf, i stedet for at diskutere, hvordan forebygger vi det her bedst muligt. Tager vi et kig på England eller på Canada eller mange af de andre lande, hvor man har arbejdet med antiradikalisering, har man været langt, langt bedre til at inddrage lokalt de muslimske imamer og de muslimske moskéer i det her arbejde. Og det, man begyndte på i Aarhus de sidste par måneder med stor succes, da politidirektøren for Sydøstjyllands Politi forleden udtalte, at antallet af syrienfar fra Aarhus var faldet meget, meget kraftigt, efter at de havde indgået et samarbejde med de lokale moskéer. Så jeg synes, vi skal også tale hen i den retning, samtidig med, at de muslimske organisationer selvfølgelig selv også har et kolossalt ansvar for at levere et bæredygtigt alternativ til de her grupper. Så den går begge veje. Så det, du mener, at det er den knap, man skal skrue på? Ja. Altså, at man skal gøre noget i lokalmiljøerne. Muslimske organisationer skal gå ind og oplyse og fortælle folk om, hvor sindssygt det er at tage til Syrien som syrisk kriger. Altså fortæl dem, at de her ting, som foregår der, noget af den brutalitet, absolut ingenting har at gøre med islam. Og faktisk er der en række af de fremmeste lærte i England, der har udstedt en såkaldt fatwa, hvor de faktisk siger, at medlemmer af islamisk stat og folk, der støtter dem, faktisk træder ud af islam ved at støtte de handlinger, som den her gruppe står for, fordi det er så bestialsk. Og bare lige i forlængelse af den pointe, jeg kom med før, så har den britiske efterretningstjeneste MI6 lavet en rapport, hvor den faktisk konkluderede, at unge, der havde en veletableret religiøs identitet, faktisk var langt mindre sandsynligt udsat for at skulle være udsat for radikalisering. Og det er jo netop det, der er min pointe, det er, at hvis unge vokser op, og det er fint nok, de søger en religiøs identitet, men søger den i miljøer, hvor man tager afstand fra de her ting, så er det et værn imod radikalisering senere hen. John Hatting, formand for Kriminalforsorgsforeningen. Hvad har du tænkt i ugens løb, når du har fulgt med i den her debat? Det er jo ofte sådan, at når det lige pludselig kommer til at handle om islam i en eller anden afskygning, så bliver det blandet sammen med kriminalitet. Niels, han har skrevet ind, de danske fængsler er i vid udstrækning beboet af primært unge muslimer. Er det udtryk for god integration, spørger han. Og noget af det, han peger på, det er, jamen mange unge muslimer, de havner i kriminalitetsstatistikkerne, og de bliver tiltrukket af sådan noget som islamisk stat, der rejser til Syrien osv. Hvad tænker du om den her debat? For det første tænker jeg, at man skal måske kigge på, om man havner i fængsel, fordi man er muslim, eller fordi man er socialt udsat. Og der er nok en væsentlig pointe at finde i der. Og det handler jo i høj grad om, kan vi se, at folk, der sidder i fængslerne, har meget ringe uddannelsesniveau. Mange er droppet ud af skolerne, altså folkeskolen, helt ned i 4., 5., 6. klasse. Mm. Mange er begyndt at ryge has som 9, 10, 11-årige. Vi ser, at forældrene stort set ikke har noget uddannelsesniveau. Mange af dem har selv siddet i fængsel. Mange af de her mennesker, der havner i fængsler, har været anbragt i deres barndom. De har altså en lang række af udsathedsfaktorer, der gør, at man havner. Og så er det rigtigt. 25-årig fra Ishøj har faktisk lidt af en hashpsykose, apropos det, du siger. Ja. Ham, der er rejst til Syrien, mm-hmm. og som man kan se billeder af, hvor han har et afhugget hoved i hånden. Ja, og det er bare for at sige, at så kan man sige, jamen, der sidder utrolig mange danskere med anden etnisk baggrund oprindeligt i fængslerne. Men, men hvis man sådan lige går ind bag tallene og kigger på, hvad er det så for nogle karakteristika, der er, så er der altså social udsathed malet hen over med en bred pensel på en rigtig stor del af dem, der sidder der. John Hatting, nogle af de interviews, der har været med Syrien-krigere, folk, der har rejst til Syrien fra Danmark, eller fra Danmark til Syrien, der har det vist sig, at det er folk, som tidligere har siddet i spjældet. Altså, ja. Som I Kriminalforsorgsforeningen på den ene eller anden måde har haft med at gøre. Der er også lavet en dokumentar, hvor man følger store Abde, der tidligere var leder af Blågårds Pladsgruppen, hvor han tager til Syrien og siger, det her det er en måde at betale tilbage for alt det lort, jeg har lavet i Danmark. Nu vil jeg ned og være kriger. Der er flere, der på tilsvarende vis er blevet interviewet. Mm. Hvorfor tror du, at dem, der bliver tiltrukket af kriminelle subkulturer, også kan blive tiltrukket af det og rejse til Syrien og lege med Kalashnikov-gevær? Det er helt almindeligt, desværre. Ikke at man tager derned, men at man, man tiltrækkes af en eller anden meningsskabende ungdomskultur eller noget, der skal skabe mening, om det er religion, eller om det er krig, eller noget andet. Hvis man står og ung, og man er søgende, og man er usikker på, hvad vej man skal. Man synes jo ikke selv, man er usikker, men man søger jo efter nogle svar i livet, og man søger efter måske faktisk også det svar, og måske også de holdninger, man sådan kan hænge sin hat på og prøve. Altså, det er jo en del af det at blive formet som menneske, så op igennem 20'erne vil rigtig mange jo nogle gange flytte med nogle tanker, som man, når man bliver lidt ældre, nok sådan smiler lidt af sig selv og tænker, nå, mente jeg virkelig det? Og det er helt almindeligt. Det har vi alle sammen gjort på hver vores måde. Og det er en del af det at blive formet som menneske. Og når der så er en så voldsom konflikt, og der så også har været nogle miljøer, der jo har prøvet at tiltrække nogen for at lokke dem til at tage ned og deltage i en så tosset John krig Hatting, i den sammenhæng. Der er en lytter, der har reageret på nogle af de ting, du har sagt, hvor du blandt andet var inde på, at mange af dem, der sidder i de danske fængsler, især dem, der for eksempel får voldsdomme, det er nogen, der har været socialt udsatte, de har haft en omtumlet tilværelse, ofte de droppet ud af skolen osv. osv. Der er en, der skrev ind på 42 600 247. Vi er et lille homogent land, hvor oplysning er i højsædet. Derfor er jeg træt af, at vi skal bruge samtaler og forebyggelser. Vælger folk den forkerte livsvej, trods de utallige muligheder, som Danmark byder på, må de tage konsekvensen af deres handlinger. Har lytteren ikke ret i det? Det er blandt andet med henvisning til, at nogle politikere har været ude og sige, at jamen, konsekvensen kan blandt andet være, at man tager statsborgerskabet fra folk, der rejser til Syrien som krigere. Ja, altså, jeg synes måske, det repræsenterer lidt noget for simpelt syn på, hvordan vores samfund er skruet sammen. Det er så sent som i den forgangne uge, så har der været nyheder frem om, at det at kunne bryde med den sociale arv, det er kun forbeholdt den bedste del af samfundet, den laveste del af det her samfund, formår stadigvæk ikke, og faktisk i ringere grad end tidligere, at bryde ud af, hvad skal man sige, både fattigdom og manglende sociale muligheder i det her samfund. Det strider jo lidt imod det selvbillede, vi har. Ikke? Vi har en velfærdsstat med nogle universelle ydelser. Hvis man bare vil, så kan man blive til noget. Ja. Det koster ikke noget at tage en uddannelse. Du har alle muligheder, og hvis du er fra en socialt udsat familie, så er der et sikkerhedsnet. Hvorfor virker det ikke? Jamen, det virker da også et stykke hen ad vejen, og det virker for nogen, måske mere end for andre. Og vi kan bare se, at det har en virkning, hvor den tunge ende vender nedad, som man plejede at sige i politik før i tiden, nemlig at de dårligt stillede, der virker det ikke på. Og så kan man altid finde en historie. Ja, det virkede lige her, det virkede lige der. Og så argumenterer man for at se selv, det virker. Men det virker ikke, når du sådan kigger over det et bredt billede. Så fastholdes dem uden uddannelse fortsat. Når du kigger på deres børn, så har de heller ingen uddannelse. Når du kigger på, hvilke muligheder de fik i livet, så fik de markant færre muligheder, end dem, som lige havde nogle forældre, der havde bedre uddannelsesbaggrunden osv. Så det, selvom at vi er et fantastisk velfærdssamfund på mange måder, selvom vi gør rigtig meget, og jeg kan jo sige fra min lille verden, at selvom at fængslerne bliver dygtigere og dygtigere til at hjælpe folk videre, så er det bare stadigvæk virkeligheden, at vi ikke hjælper folk rigtigt videre. John Hatting, formand for Kriminalforsorgsforeningen, med i studiet her som hovedgæst og avislæser. Det er også Andreas Karm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, og Tarek Siad Hussein, som har været med os siden klokken 7 om morgenen. Og Tarek, vi skal til at sige farvel til dig. Du skal videre med dagens program, som blandt andet byder på en demonstration kl. 18 i aften. Vi siger nej til uislamisk stat. Du er blandt andet blevet bedt om at tage afstand fra sharia flere gange i programmet. Det har jeg bedt dig om én gang, fordi lytterne har spurgt ind til det efter et lille skænderi, du havde med Peter Skorp, der betegner dig som dårligt selskab og som en, der går ind for stening osv. osv. osv. Så kan jeg fortælle dig, at der er faktisk kommet en del sms'er efterfølgende, hvor lytterne beder mig om at bede dig om at tage afstand fra sharia igen og igen og igen. Det har du så gjort. Er du lidt træt af den diskussion? Ja, rigtig, rigtig meget. Man kan sige, jeg kan lige afslutningsvis sige det. I og med, at jeg aldrig nogensinde har talt om sharia eller agiteret for sharia eller sådan ting, hvorfor har man så det udgangspunkt, at det er noget, jeg går ind for at have indført i Danmark og alt muligt fjollet? Det vender lidt tilbage til det, som vi startede udsendelsen. Det er jo, fordi du ser ud, som du gør. Tak. Jamen lige præcis, men det er jo i forhold til den der diskussion, vi havde i starten, at lige siden 11. september op til i dag, der har man et udgangspunkt, når det kommer til muslimer, det er, at de går ind for, at man dræber hinanden og flyver fly ind i bygninger og alle mulige tossede ting. Og det synes jeg er en fjollet tilgang at have, bare fordi at så lille en procentdel... Men er det ikke lidt for simpelt? De fleste ved jo godt, at danske muslimer ikke er nogen, der er femte kolonne virksomhed, som bare venter på at flyve ind. Hvorfor afkræver man den så hele tiden svar? Den lille gruppe, som afkræver det svar, fylder jo selvfølgelig noget. Problemet er ikke kun det, fordi en ting er, at det foregår på politisk plan, men mig selv undertegnet og de fleste af mine venner og bekendte kender det der med at dukke op i skole dagen efter, at der er sket et eller andet tosset, og så bliver spurgt, nå, hvad synes du så om det? Mm. Som om, at man lige forventer, at kan han ikke lige tage afstand, inden jeg er sikker på, at han ikke slår mig ihjel. Så jeg synes, det er sørgeligt, at det er den debat, vi har, og at vi ikke møder hinanden som mennesker, at vores udgangspunkt altid er, at selvfølgelig synes vi, det er en dårlig idé og fuldstændig amoralsk og hvad hedder det, at give udtryk for de her holdninger. Ligger der ikke en parallel debat lige ved siden af, at der også er en masse frygt i samfundet? Og den næres af forskellige ting. Den næres jo af det, vi lige har været udsat for i denne her uge, nemlig at Venstre stiller det her forslag omkring, at man tager statsborgerskabet fra folk, og man skal kunne idømme straffe op til 6 år for at have deltaget i krigshandlinger i Syrien. Så indirekte pustes der til en frygt. Og frygt er altså, jeg tror det var den tyske sociolog Ulrik Beck, der sagde, altså samfundets kit nu om dagen. Ikke? Altså det man kan hele tiden puste til frygten, så kan man hele tiden skabe en kæmpe usikkerhed. Og den bliver man så som, når man sidder her, og du har et flot fuldskæg, så bliver man så udsat for hele tiden at skulle forholde sig til den frygt, fordi at folk bliver massebombarderet med billeder i medierne om forskellige terrorhandlinger osv. Og det er jo selvfølgelig aldeles urimeligt, at du og alle mulige andre skal stå på mål for det. Men mekanismen lige bagved, den der frygtmekanisme, som jo taler lige ind i maven på mennesker, den kan være så vanskelig igen, jævnfør mit tidligere argument, at argumentere imod. Og så er det lidt et uphill struggle at have den her debat, ikke? Fordi at det er bare det på et ulige. Og Tarek, det viser lidt sværere at sende dig ud af studiet. Du får lige lov til at afslutte. Sidste punkt, så smutter jeg. Noget af det, der jeg synes er rigtig interessant, det er, at vi i Danmark bryster os af, at vi har et sekulært samfund, hvor kirke og stat er adskilt. Og vi bliver ved med at høre politikere igen og igen og igen sige, at religion det er en privat sag og noget, man gør inden for sine 4 væg. Og problemet er, når jeg så insisterer på, at okay, min religion er ikke noget, jeg behøver flashe ud af til. Jeg beholder den, det er noget privat, det er et forhold mellem mig og min Gud. Så alligevel så bliver det trukket frem igen og igen af politikere og andre i en anden sammenhæng. Selvom jeg ikke agiterer for det eller snakker om, at det har nogen som helst relevans. Men du er jo heller ikke bare en dansk ung muslim, som render rundt og passer dine studier, og du stikker snuden frem. Men og du har blandt andet arrangeret en demonstration i aften, vi siger nej til islamisk stat, så du har jo selv valgt at træde ind i den her politiske debat. Og det er derfor, man kan sige, at jeg prøver, og det er jo det, der på mange måder er mit formål, det er at stille mig i midten af en meget polariseret debat og sige, at her sidder jeg med fuldskæg, og jeg beder 5 gange om dagen og går meget ud af mit forhold til min Gud, samtidig med, at jeg betragter Danmark som mit land og elsker det her land og vil gøre det bedste for, at det skal have det godt. Så, og jeg blander mig i debatten og stemmer hvert 4 år over alt, hvad der følger med. Og det synes jeg er vigtigt, at vi stiller os i midten og råber højt på det. Tarek, hatten af for, at du har arrangeret den her demonstration. Grimhøj måske ind i Aarhus vil ikke deltage, Hizb ut-Tahrir vil ikke deltage, og som Peter Skorp, gruppeformand i Dansk Folkeparti, fortalte i telefonen for en times tid siden, så vil de bestemt heller ikke deltage. Men det at tage afstand fra ISIL, ISIS eller Islamisk Stat, kald dem hvad du vil. Det burde give sig selv, at det er noget, som man gør. Held og lykke med den her demonstration. Jo, tak. Du lytter til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. Og her i studiet, der sidder Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, og John Hatting, formand i Kriminalforsorgsforeningen. Og som John Hatting sagde, jamen, der er jo noget, der tyder på, at frygt er blevet et kit, der binder os sammen i samfundet. Det er et citat af den tyske sociolog Ulrich Beck. Noget andet, der binder os sammen, det er mad. Det skaber jo i den grad fællesskab. Jeg har stillet spørgsmålet, hvad mener du om Dan Jørgensens konkurrence, hvor han beder os om at komme med forslag til Danmarks nationalret? Skriv ind på 42 600 247, og hvad bør være Danmarks nationalret? Kai Forhus skriver, nationalretten bør være mindre mad. Tænk på, hvor mange danskere, der har alt for højt BMI eller på vej til det. Så er der Bjarne, der skriver, nationalret, to ristet med sovs og kage. Det lyder da heller ikke så dårligt. Så er der Pernille, der synes, det er da urimeligt at lave en nationalret. Altså, hun er fuldstændig imod konceptet. Vi har snakket med Dan Jørgensen selv om den her konkurrence her. Lad os lige høre, hvordan han begrunder initiativet over for reporter Thomas Noppen. Jamen, jeg har tit undret mig over det paradoksale, der ligger i, at lige nu, der er der altså mennesker, der sætter sig på en flyvemaskine i New York eller Tokyo for at flyve til Danmark og spise dansk mad. Men derude i køkkenerne, der er vi danskere, vi spiser faktisk ikke så meget dansk mad selv. Det er som om, vi lidt har glemt de faktisk ret stolte madtraditioner og virkelig gode råvarer, vi har her i landet. Og det synes jeg, vi skal gøre noget ved, og derfor så prøver jeg på at sætte fokus på det, vi kan være stolte af, det gode, det jeg gerne vil have, vi videreudvikler. Og der er sådan en konkurrence som den her jo en helt oplagt mulighed, synes jeg. Og hvordan kommer den til at foregå konkret den her konkurrence her? Ja, altså først så starter vi med at få nomineret en masse retter, og det kan alle derude jo gøre. Så hvis der sidder nogle lyttere nu af jeres fremragende radiostation, som gerne vil komme med et indspark, jamen så kan man på Instagram eller Facebook med hashtag nationalret sende et billede af sit forslag ind. Og så er det så på baggrund af alle de der nomineringer, at vi skal udvælge nationalretten. Så dem sidder I simpelthen og kører igennem via de sociale medier. Så det er en måde, ja, man kan deltage det, på. Ja, så bliver det så sådan, at ud fra alle de der bud, så er der så 8 professionelle, dygtige kokke, som udvælger nogle af retterne og laver dem i deres versioner. Og det gør vi så først regionalt, så kan man så i Sønderjylland stemme på, hvad man synes er bedst dernede, og på Bornholm stemme på, hvad man synes er bedst der, og tilsvarende på Fyn osv. Og så ud af de konkurrencer, der kommer så 8 retter, og det er så blandt de 8 retter, at vi vælger selve nationalretten. Så det bliver faktisk næsten en dyst mellem regionerne? Ja, det kan det også godt blive, og det er selvfølgelig også, fordi jeg gerne vil have, at vi diskuterer også, hvad er egentlig de regionale forskelle, hvad er det, vi kan de steder, man nu er fra, ikke? Jeg er selv fra Fyn, og der kan vi noget med rygeost, for eksempel, ikke? Så så må vi se, om vi kan få resten af landet med på den. Jeg læste, at I vil lave sådan en form for folkehøringer. Hvordan kommer det til at foregå i forhold til det her? Ja, det har ikke så meget lige med det her med nationalretten at gøre, men det er klart, at noget af det, jeg også gerne vil sætte fokus på, det er rammerne omkring måltidet i Danmark. Mm. Hvordan kan vi egentlig sikre, at vi spiser noget mere sammen, at vi har nogle gode fællesskaber omkring mad? Det siger forskerne til os, at det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt for folks sundhed og vigtigt for vores velfærd. Det er også vigtigt, hvordan at vi påvirker detailhandlen i Danmark, fordi den måde, de præsenterer varer på og sælger varer på, har også betydning for vores allesammens mulighed for at spise gode kvalitetsvarer med højt sundhedsindhold. Så alle de der ting skal vi diskutere, men for det ikke bare bliver mig og sådan nogle kloge hoveder, som jeg kan indkalde til ministeriet, der sidder og diskuterer de ting, så vil jeg afholde nogle folkehøringer ude i landet, hvor alle enhver kan dukke op og komme med deres besøg til, hvad kan vi egentlig gøre bedre i Danmark for at styrke vores madkultur. Hvis vi lige vender tilbage til dig, hvad er så egentlig, du går op i mad, ikke? Jeg er jo madens minister, ikke? Så jeg sidder jo altså her hver eneste dag, fra jeg står op til jeg går i seng og beskæftiger mig med mad på den ene eller den anden måde, så det kan man godt sige. Men hvad med dig selv i køkkenet derhjemme? Altså har du tid til at lave mad? Eller måske før du blev minister, havde du måske mere tid? Ja, jeg har jo selvfølgelig arbejdet for tidlig morgen og sen aften, men det jeg faktisk prøver på at gøre med kæresten derhjemme, det er, at næsten uanset hvor sent jeg kommer hjem, så kan vi sgu meget godt lide at gå i køkkenet og hakke og snitte lidt og lave mad. Så faktisk selv på de travleste dage, der plejer vi egentlig at lave mad sammen. Nu er hun så meget bedre til at lave mad end mig, så det er tit mig, der ender med at være den, der skal der skal hakke løgene og tage opvasken og det der hende, der tryller, ikke? Jeg kender godt den der arbejdsfordeling der. Ja. Men har du nogle specielle yndlingsretter? Ja, altså jeg vil sige, nu har jeg diskuteret så meget danskernes nationalretter her de seneste par dage, at jeg har skiftet holdning mange gange, bliver nødt til at indrømme. Men jeg starter med at sige, at jeg synes i hvert fald selv, det skulle være sådan en stegt rødspætte med nye danske kartofler og persille. Det smager fantastisk, ikke? Men så var der en, der sagde, hvad med andesteger? Ja, det er jo også vildt godt. Men hvad med tarteletter? Jamen, der er så mange gode ting. Så jeg ved ikke rigtig, hvad mit eget bud bliver endnu. Noget helt andet også, det er jo det er smørbrød, ikke? Mm. Det er jo også vildt godt, og der kan man jo få lidt af det hele bare på råbrød. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, og det er egentlig også lige til at lave. Men en ting, jeg tænker på, når jeg tænker på min nationalret, eller min yndlingsret, det er, hver gang jeg kommer ned til min bedstemor, så har hun lavet pærevælling. Pærevælling? Jeg elsker det. Har du taget et billede og lagt på Facebook, så kan det være, det. Jeg tror det ikke. Jeg tror oddsene, du ved godt, man kan jo spille på, der er sådan et firma, der har lavet odds på, hvad for en ret det bliver. Jeg tror ikke, pærevælling er der. Jeg tror, du kunne tjene en del. Jamen, hvis vi nu kunne lave en aftale. Altså, om at det bliver pærevælling. Ja, altså du bestemmer jo. Du er simpelthen ude på at lige her i luften, ja. Ude i æderen og lave sådan en gang svindelnummer med mig, hvor vi, jamen altså, det er ikke det, jeg bliver nok nødt til at sige nej, men jeg synes, du skal have point for at prøve. Okay, jamen altså, jeg laver den, og så poster den på Facebook med hashtag nationalret. Jeg ved ikke, hvad jeg vil blive mest upopulær på, at jeg havde snydt, og havde været dum nok til at gøre det i radioen, eller at det, jeg havde snydt om, det var, at det var pærevælling, der skulle være nationalret. Jeg ved det ikke. Under alle omstændigheder, at vi har blivet lynchet, tror jeg. Okay, jamen, så håber vi ikke, at pærevælling bliver valgt. Men er der nogen retter fra din barndom, som du tænker, det kunne være fedt, hvis de kom op? Altså ikke fordi de skal vinde, men er der noget, der du ligesom tænker, det her, det savner jeg virkelig? Altså, nu er jeg jo fra Fyn, som det fremgår, ikke? Og på Fyn, der afholdes jo hvert år en tartelet-festival. Mm. Og mottoet på den her festival, det er, nogen tager det tungt, andre tager det lettere. det er det niveau, vi er på Fyn. Det synes vi er sjovt. Jeg elsker tarteletter, men det bliver nok ikke det. Nej, men min mor er faktisk uddannet smørbrødsjomfru, så da hun var en ganske ung kvinde, og derfor er hun vildt god til at lave smørbrød, så jeg kan altså godt lide sådan et stykke højt balak. Ja, det lyder altså også godt. En sidste ting, jeg skal spørge dig om, Dan, det er, altså, vi er jo nogen, der rigtig godt kan lide sådan fed mad, ikke? Men hvad med, altså, når I vurderer de her retter her, er der så en balance mellem det sunde og det smagfulde? Nej, det er jo altså, det er jo danskerne i sidste ende, der skal vælge, og derfor så er det jo deres kriterier, der kommer til at bestemme. Men det, vi har sagt, det er, at retterne skal være nogen, som man kan lave forholdsvis nemt, og som man kan lave med råvarer, der er til at få fat i for alle. Mm. Og så vil jeg så også bede kokkene, når de nu skal give deres bud, ikke, på at tænke over, kunne man lave nogle af de her også lidt gamle, traditionelle, fede retter, kunne man lave dem på en måde, så de smager lige så godt, men hvor de måske er lidt sundere. Fordi det er selvfølgelig den lidt mere alvorlige del nu. Nu sidder vi jo pjatter lidt her. Det er jo også rigtig fint sådan en lørdag formiddag. Men den lidt mere alvorlige del af det med den danske madkultur er jo, at rigtig mange mennesker desværre er svært overvægtige. Og det er jo skidt for dem og deres sundhed. Altså man kan jo simpelthen dø af det, ikke? Mm. Og derfor bliver vi da nødt til som fællesskab også at prøve på at tage lidt hånd om det. Og derfor skal vi diskutere med hinanden og finde ud af med hinanden, er der nogle ting, man kan gøre, uden det hele skal være så surt, ikke? Mm. Men lave nogle retter på en lidt nemmere og lidt sundere måde. Det handler vel meget om, hvor let man kan lave den sunde og den gode mad. Og så skal smagen være der, ikke? Fordi så har jeg da også selv, altså jeg ved da godt, det vil være sundt bare at spise råkost hele tiden og så ikke andet, men det er jo forbedeligt. Så derfor så handler det om at have fokus på det, vi er stolte af, det vi er gode til, den gode smag, kvaliteten, samtidig med, at vi prøver at tænke lidt over sundheden. Så det er ikke noget med løftet pegefinger, det er sådan set et forsøg på at begejstre. En opfordring. Tusind tak, fordi du vil være med, Dan Jørgensen, fødevareminister. Ja. Bestemt meget, du takker. Ja, det var altså fødevareministeren, som blev inviteret her, og vores reporter Thomas Noppen, han foreslog, at fødevareministeren gjorde pærevælling til nationalret. Den var Dan Jørgensen ikke med på, men han var meget glad for tarteletter. Han har været til tartelet-festival. Nogen tager det tungt, andre tager det lettere, er sloganet på den her festival. John Hatting, formand for Kriminalforsorgsforeningen. Du har faktisk også været med til tarteletfestival. Ja, det ved jeg ikke, om jeg har, men jeg har været til middag på Sydfyn, hvor at det bestod af tarteletter det hele, og det var fra forret, der er det hele henover, og sluttende med en dessert i en tartelet. Og det var jo selvfølgelig en rigtig sjov oplevelse. Også lidt anderledes. Men noget af det, altså for at dreje det lidt over mod det seriøse, så tænker jeg, at det, som det måske er udtryk for, er jo, at når vi står med vores gamle madkultur, og vi i mange år har forholdt os til en masse indtryk udefra, at så har maden skulle være asiatisk, og så er startende jo med de kinesiske grillbarer for mange år siden, og så har det gået hen over alle mulige andre oplevelser, og det er vi jo et fantastisk land til at lade os inspirere. Men nu er der jo sket noget de sidste 10 år, som jeg tænker, at er noget af det, som Dan Jørgensen, madens minister, som han kalder sig selv, tænker ud fra. Nemlig det, at nu skal vi nydefinere det danske køkken. Og hvis man kigger med på alt, hvad der foregår omkring ny nordisk mad og sæson for god smag, og alt det, som jo er nogle nye trends, hvor man genopfinder meget af det traditionelle danske, og gør det både i forhold til bæredygtighed og sikre, at vi bruger danske råvarer. Altså på den led, hvis sådan lige skal kaste en halv seriøs replik ind i noget, som vi har i hvert fald siddet og smilet meget her omkring bordet. Ikke mindst over, da Dan Jørgensen fortalte, at han snittede grøntsager der kl. 22, når han kom hjem fra mødet. Den tror I ikke rigtigt på. Der var en anelse skepsis her i studiet. Vi snitter og koger lidt, det synes vi er rigtig hyggeligt. Ja. Men bare for at holde fast i den der lidt seriøse pointe om, at hvis vi kan nydefinere det danske køkken, lad det fortsat udvikle sig og være baseret på noget af det, som vi kan gro lige og så lige uden for døren, så har manden jo en pointe. Så er jeg sådan set rasende ligeglad med, om det bliver frikadeller eller dansk bøf, eller hvad det er, der bliver nationalretten. Og jeg er sådan set også ligeglad med, om det er knupsvanen eller solsorten, der er nationalfugl. Men debatten omkring, hvad er det, vi vil med vores mad, som jo altså er noget, vi alle indtager mange gange om dagen, og som er hamrende afgørende for folkesundhed og for fysisk velvære osv. osv. Så sådan lige et lille indspark i den retning. Det, som Dan Jørgensen siger, det er, at vi har jo en nationalfugl, så hvorfor ikke have en nationalret? Du kan skrive ind på 42 600 247, skal vi have en nationalret? Og hvad bør det i givet fald være? Og der er en, der tager den der til sig med, at vi har en nationalfugl. Lytteren skriver, steg nationalfuglen, altså braseret svane med selvfed skysovs, flødekartofler og surt. Med venlig hilsen, Michael Jensen. Og så er der en, der skriver, come on Dan, du ved jo ikke engang selv, hvad der kan være en nationalret latterlig konkurrence. Så er der rigtig mange, der har foreslået stegt flæsk med persillesauce, hvor jeg tænker, Dan Jørgensen vil gerne have en fødevarerevolution, hvor vi spiser sundere, især i børnefamilierne. Hvad nu, hvis nationalretten ender med at blive stegt flæsk? Altså, hvor sund er det egentlig? Hvor meget nytter det med sådan en konkurrence her? Og tror vi, at Dan Jørgensen han får held med at vende os til at spise sundere. Velkommen til dig, sundhedskonsulent i Halsnæs Kommune, Kasper Arnsgaard. Jo tak. Kom du har siddet og smilet i studiet lidt. Altså, hvad tænker du, når du hører om sådan en konkurrence her? Du sidder jo i en kommune og forsøger at få borgerne til at spise sundere der. Ja. Altså, jeg tænker først og fremmest, at jeg synes, Dan Jørgensen kom rigtig godt i luften for nogle måneder siden, da han startede sin madrevolution. Men jeg ser en nationalret som overflødig. Vi skriver 2014. Han siger selv, at han starter med at gøre det i regionerne. Der er langt fra Sønderborg til København. Og jeg tror ikke, at det ændrer nævneværdigt på den måde, danskerne spiser, at vi får en nationalret. Mm. Ydermere så vil han gerne have, at der skal komme en række måltidsråd, som skal supplere de eksisterende kostråd. Vi skal ikke bruge flere råd. Folk kan ikke finde ud af med forvejen. Det bliver bare endnu mere og endnu større og endnu mere forvirrende. Det du peger på, det er, at hvis vi skal spise sundt, så skal vi ikke føle, at det er besværligt. Præcis. Det handler om at gøre det sunde valg til det lette valg. Mm. Det er ikke, fordi jeg har noget imod en nationalret. Jeg kan bare ikke se, hvad det skal gøre. Og lige så vel som han har nedsat en måltidstænketank, hvor han lidt har glemt rigtig, rigtig meget kvinder. Jeg synes også, han har glemt familierne, hvis man går ned over listen. Så han kom rigtig godt i luften for nogle måneder siden, men jeg synes, at det er blevet lidt populistisk nu. Der er en lytter, der skriver ind, Morten, hvornår blev flæskesteg afskaffet som nationalret? Spørgsmålstegn. Jeg har åbenbart slet ikke fulgt med. Uanset hvad, synes jeg, at Dan Jørgensens statsnationalisme er utiltalende og pinlig. Altså, hvad nu hvis, at det ender med, at nationalretten netop bliver flæskesteg, Kasper Arnsgaard? Jamen, der er en, der skriver, flæskesteg og stegt flæsk, det er sundt. Er det der er vel ikke noget vejen med flæskesteg. Det kommer an på, hvad du producerer til, kan man sige. Okay. Men det der er, altså, Nævn en nationalret fra et givet land. Jeg kan ikke nogen. Det er særingene her, og det er jo også det, der får lytteren Morten til at skrive ind på 42600427 og kalde det for statsnationalisme. Det er, at staten skal gå ind og pege på en nationalret. I de fleste lande er det jo noget, der bliver opfostret af naturen, ikke? Eller af kulturen, eller en madkultur. Ikke? Det her, det er Dan Jørgensens madkanon. Efter alle de andre kanon, vi har fået fra de andre politikere, nu skal vi have en madkanon. Mm. Jeg har lidt svært ved at se, at vi skal bruge den til. Jeg synes, det er fair nok, at vi skal brande det lokale, som der også blev nævnt herovre fra før, og at vi skal snakke om ny nordisk mad. Problemet er, at alt det viden, der bliver postet omkring ny nordisk mad, omkring forskning nu, der går kort øjeblik, så bliver det talt ned igen, fordi at resultaterne ikke er valide nok. De åbner dem lidt for tidligt op. Så jeg synes, at det her det er sådan et forsøg på, at nu skal vi lave en madkanon, sådan, så vi kan støtte hinanden op omkring danskheden. Og det er ikke det, vi har brug for. Og det er sådan, at I sidder tre i studiet her. Du er så den, der er kommet til senest, Kasper Arnsgaard, sundhedskonsulent i Halsnæs Kommune. Så sidder Andreas Kamm fra Dansk Flygtningehjælp og John Hatting fra Kriminalforsorgen. Så alle mikrofonerne er optaget. Derfor vil jeg tænde min medværtsmikrofon ved siden af mig for at byde velkommen til den næste gæst. Det gør jeg lige. Sådan der. Velkommen til, Tine Auervig Hugenberger. Tak skal du have. Og Tine, du er tidligere næstformand i LO. Du arbejder som direktør i dag. Du er den nyeste hovedgæst og avislæser her i studiet. Du skal også have lov til at bladre aviserne igennem og give dit besøg med. Men du har også siddet og grinet lidt af Dan Jørgensens initiativ. Og du savner, ligesom sundhedskonsulent Kasper Arnsgaard, også nogle flere børnefamilier og især kvinder i den her måltidstænketank. Jeg mener, at det, der er omkring 20 medlemmer, og der er 3-4 stykker af dem, der er kvinder. Hvad tænker du om det, Tine Auervig Hugenberger? Jamen grundlæggende tænker jeg det, at det er jo svært at være modstander af, at vi forholder os til, at vores fødevarer har den rigtige kvalitet, og hvad vi putter i munden, osv. Så kan man spørge sig selv om, er det det, der kommer til at ske ved den her måltidstænketank? At vi i fællesskab forholder os til fødevarenes kvalitet. Det vil jeg sige, det har jeg min meget berettigede tvivl om. Hvorfor? Fordi jeg synes lidt, det er sådan, at hver gang vi får øje på et eller andet, som kunne tænkes at være et problem, eller man kan også omformulere det og sige... Det er faktisk ofte sådan, at politikere finder problemer på problemer, som vi ikke vidste, vi havde. Og så laver man et råd, og man laver et udvalg, og indkalder alskens mere eller mindre kloge mennesker til at sidde og drøfte det her. Men det er jo ikke noget, som har... Og det er jo det, der er den store illusion. Det er jo ikke noget, der har konsekvens ude ved middagsbordene. Det er ikke noget, man debatterer i familierne og så videre. Jo, men så er det primært ophidselse over, at, at der er nogen, lytter, der gør det. Der er en lytter, der netop har skrevet ind 42600427. Der har aldrig været så meget debat om vores mad. Ergo er Dan Jørgensens mission allerede lykkedes. Altså, vi diskuterer mad lige nu. Det er rigtigt, og vi har altid diskuteret mad. Og jeg tror, at danskere er kendetegnet ved, at de kan sidde og spise, og så drøfte, hvad deres næste måltid skal være. Sådan er det i hvert fald i min familie. Ja. Vi har altid debatteret mad, og det er rigtigt. Kvæg den der fantastiske madrevolution, der har været med Ny Nordisk og så videre, drøfter vi jo mad, og der er madprogrammer. Der har aldrig været så mange madprogrammer, som der er lige nu i, i tv. Så for så vidt, og i Andreas løfter, aviserne, og så videre, så videre. Og jeg har det sådan, ja okay, godt så. Der er måske andre problemer her på kloden, som fortjener en anelse opmærksomhed ved siden af den enorme opmærksomhed, vi giver det her område. Kasper Arnsgaard, der er en lytter, der har skrevet ind, jeg kan slet ikke se, hvad en nationalret kan gøre ved vores madvaner. Desuden burde Dan Jørgensen så ikke sælge konceptet til eventuelt TV3, det lyder som et koncept for dem. Hilsen Sebastian, han havde skrevet ind på 42600427. Jeg kan slet ikke se, hvad en nationalret kan gøre ved vores madvaner. Tror du, det kan gøre noget ved vores madvaner? jeg har svært ved at se, skal nationalret, skal det så være noget, man kan købe et fastfoodsted? Skal det være noget, man kan få on the go, som vi rigtig, rigtig meget gør? Jeg synes egentlig, han startede meget godt, som jeg også sagde tidligere, det der med, at vi skal ændre den måde, vi spiser på, fordi vi spiser rigtig, rigtig meget forkert, vi spiser på rigtig mange forkerte måder. Men jeg tror ikke, en nationalret kan hjælpe særlig meget der. Også fordi, at hvis vi skal kigge på kvalitet, så er Danmark bare en gruppe forbrugere, som godt kan lide tingene er billige. Og kvalitet og pris hænger ofte sammen. Altså tilbudsaviser. Jeg behøver ikke nævne, hvad der vælter ind ad dørene lørdag morgen i postkassen. Og jeg tror ikke, en nationalret ændrer på det. Men handler det ikke om debatten? Altså sådan helt ind til benet. Igen, det er rasende ligegyldigt, om det bliver den ene eller den anden ret. Men om den debat, vi tager. Så på den front, at nu ved jeg godt, de der madprogrammer, det er bare fordi, det er billigt fjernsyn at producere. At det er derfor, de fylder så meget, gætter jeg på. Men den anden del, at få debatten. At tage debatten omkring, hvad er det, vi vil, så kan vi ikke se resultatet i morgen, men det kan vi måske om 5 år eller 8 år. Og vi nærmer os nyhederne 9:00. Vi fortsætter diskussionen lige om lidt her i studiet. Hvad mener du om Dan Jørgensens madrevolution?